Okej. Okay. Maćkowi tylko dobieranie na myśli, bo żabkobranie to w supercenie dobieranie. Dobierz ser topiony Gouda w plastrach Hochland lub kiełbasę krakowską Olewnik za 3,50 do zakupów za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Festiwal cenowych okazji Allegro Smart Week trwa. Zestaw 3 t-shirtów damskich Mustang za 149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 369,99. Taniej o 220 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 maja, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Premier zapewnił prezydenta o kontynuowaniu projektu CPK. Co najmniej 23 migrantów zaginęło po wypłynięciu łodzią z Tunezji w kierunku Włoch. Sąd zdecydował o areszcie dla zamachowca na premiera Słowacji. Prezydent Andrzej Duda powiedział dziennikarzom, że premier Donald Tusk zapewnił go o kontynuowaniu projektu CPK. Prezydent jest we Włoszech w związku z obchodami 80. rocznicy zdobycia Monte Cassino. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z dziennikarzami pod Bazyliką Świętego Piotra przed odwiedzeniem grobu Jana Pawła II w przypadającą dziś 104. rocznicę jego urodzin. Mówiąc o szczegółach rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego, ujawnił, że szef rządu zapewnił go, że projekt będzie realizowany. Mam tylko taką informację, że pan premier powiedział do mnie, że chcą kontynuować inwestycje, że muszą dokonać pewnych korekt. Oczywiście ja otrzymuję różne sygnały, nie ukrywam, że niektóre z nich są niepokojące, jak to, że kolejne przetargi są unieważniane. Zapewniam państwa, że będę w tej sprawie trzymał rękę na pulsie i nie odpuszczę tego tematu. Z Rzymu Andrzej Duda udaje się na polski cmentarz wojskowy na Monte Cassino, gdzie odbędą się uroczystości rocznicowe. Wczoraj spotkał się w Rzymie z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wzmocnienie wojsk lądowych i obrony przeciwlotniczej będą elementami zapowiedzianego przez premiera Narodowego Planu Tarcza Wschód. Szef rządu powiedział, że na wzmocnienie granic na wschodzie Polska przeznaczy 10 miliardów złotych. Chodzi o to, aby nie pozwolić na łatwe wniknięcie wojsk wroga w głąb kraju, mówi generał Bogusław Pacek. Ta tarcza, która ma od wschodu nas chronić i bronić, to są działania, które wzmocnią wojska lądowe, które wzmocnią infrastrukturę na polskiej ziemi, ale blisko granicy, taką, która nie pozwoli przekroczyć ani czołgom, ani transporterom, ani artylerii w sposób łatwy granicy wejść na nasze terytorium. Generał Pacek dodał, że w ramach planu Tarcza Wschód będzie rozwijana też zdolność do zestrzeliwania samolotów, śmigłowców i rakiet. Co najmniej 23 migrantów zaginęło po wypłynięciu łodzią z Tunezji w kierunku Włoch. Gwardia Narodowa poinformowała, że do poszukiwania zaginionych włączono znajdujące się w pobliżu jednostki pływające. Na pomoc wezwano też marynarkę wojenną. Sąd zdecydował o umieszczeniu w areszcie 71-letniego Juraja C., który postrzelił premiera Słowacji. Mężczyźnie postawiono zarzut usiłowania zabójstwa z zamiarem zemsty na osobie podlegającej ochronie. Robert Fico jest w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy. Jego stan jest nadal ciężki, ale stabilny. W Kolegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego trwa spotkanie protestujących studentów z władzami uczelni. Od wczoraj grupa studentów prowadzi strajk okupacyjny w nieczynnym akademiku Kamionka. Nie chcą dopuścić do sprzedaży budynku. Liczymy na porozumienie z protestującymi, mówi rektor uniwersytetu profesor Jacek Popiel. Grupa 10 osób plus dwójka pracowników, dwóch mecenasów, przedstawicieli prawnych została zaproszona i zgodziła się przyjść do Kolegium Novum, żeby wyjaśniać te kolejne argumenty, ponieważ od samego początku mówiliśmy o konieczności rozmowy i przekazywania wiarygodnych informacji z jednej i drugiej strony. Przed rektoratem UJ trwa pikieta. Aleksandra Taran, studentka zrzeszona w Związku Zawodowym Inicjatywa Pracownicza. Żądamy tego, by Kamionka z powrotem mogła funkcjonować jako akademik dla studentów. Żądamy zwiększenia zasobu mieszkaniowego uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także konkretnych planów wybudowania akademiku na kampusie Ruczaj, bo plany te podobnież są, nic nam się nie dzieje. Władze uczelni tłumaczą, że akademik został wystawiony na sprzedaż, ponieważ był zbyt daleko od kampusu. To był serwis Trójki.

prawie 10 minut po godzinie 16. Olga Szućko, Michał Kowarski, dzień dobry, kłaniamy się Państwu nisko. Do godziny 19 luźny strumień świadomości muzycznej, głównie oparty na nowościach. A skoro jesteśmy przy nowościach... This is Billie Eilish and you are hearing my new album Hit Me Hard and Soft right now. Pani Eilish, proszę bardzo. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Huh? Call me when you're there. Said I bought you something rare. And I left it under clear. So now she's coming up the stairs. So I'm pulling up a chair. Come away, come away. that's when you found me. I was waiting in the garden, contemplating, beg your pardon. But there's a part of me that recognizes you. Do you feel it too? When you told me it was serious, were you serious? Można powiedzieć, że ta płyta jest produkcyjnie naprawdę, naprawdę udana. Delikatna, tajemnicza, ale czasem też potrafi postraszyć. Billie Eilish, jej nowa płyta Hit Me Hard and Soft. Jak się zastanawiałem dzisiaj rano, słuchając tej płyty, to dochodzę do wniosku, że ten tytuł naprawdę doskonale pokazuje, co na tej płycie się dzieje. 300 tysięcy odtworzeń. Tyle ma utwór, który jest odtwarzany najmniej razy na tej płycie. Najwięcej, oczywiście utwór Lunch, od którego zaczęliśmy dzisiejszą audycję, ma ponad 700 tysięcy, a płyta ukazała się wczoraj, więc jest to naprawdę duże wydarzenie muzyczne. I kiedy przyglądałem się różnym statystykom na streamingach, to dochodzę do wniosku, że ludzie raczej nie docierają do końca przy tej płycie, a szkoda, bo to jest naprawdę udana płyta, ale myślę, że skoro jesteśmy przy Billie Eilish, to możemy też przy okazji przypomnieć jej początkowe dokonania. Bite my tongue, bite my time, wearing a warning sign. Wait till the world is mine. Visions I vandalize, cold in my kingdom size. Fell for these ocean eyes. You should see me in a crowd. I'm gonna run, there's nothing to hell. Watch me make them bow. One by, one by, one. One by, one by. You should see me in a crowd. Your silence is my favorite sound. Watch me make them bow. One by, one by, one. One by, one by, one. Count my cards, watch them fall. Blood on a marble wall. I like the way they. Tell me which one is worse, living or dying first. Sleeping inside a hearse. I don't dream. You say, come over baby, I think you're pretty. I'm okay, I'm not your baby, if you think I'm pretty. You should see me in the crowd. I'm gonna run, there's nothing to hide. Względem rozbudowania kompozycji ten utwór i te dwa poprzednie, które usłyszeliśmy przed chwileczką, to jest przepaść. Ale myślę, że właśnie ta surowość przy pierwszej płycie Billie Eilish dawała bardzo dużo ciepła i dlatego ludzie właśnie ją pokochali. Myślę, że jeszcze na trójkowej antenie będziemy wracać zarówno do Billie Eilish z początków, jak i tej najnowszej płyty, bo jest warta posłuchania, a tymczasem, skoro już wprowadziła nam takie niepokojące klimaty, przeskoczmy do nowej płyty Childish Gambino, Atavista, która ukazała się 13 maja i większość płyty właśnie jest utrzymana w takim bardzo niepokojącym, intrygującym klimacie. Zaskakujące, jak na danego Glovera, ale myślę, że ta płyta jest naprawdę warta również posłuchania. I teraz zaprezentuję Państwu utwór, którego jeszcze chyba nawet nie graliśmy z tej konkretnej płyty. Supercomputer status, walking along streets. Everyone is an addict, stomping the concrete. What was the motivation? Constant communication. Everybody wanna get chose like Moses. Came out Mother Earth smelling like roses. Summoned a new addition, made it way too efficient. Made us the guinea pig, it did it with no permission. Told her to call a friend, didn't tell her to listen. So very scary, so binary. 0 or 1, like all this light. Oh my canary, I dream in color, not black and white. You sell your daughter on that data stream, don't let me make it hit, no. Humans don't understand, humans will sell a lie. Humans gotta survive, we know we gon' die. Nothing can live forever, you know we gon' try. Life isn't really worth it, the algorithm is perfect. Everybody, everybody, now do it. There is something that's gonna make you move and groove. There's no respect at the algorithm. Moving how they say so, algorithm. Można zadać pytanie, o co chodzi, co tu się dzieje na sam koniec, ale takich wstawek właśnie niepokojących, trochę szalonych na tej płycie jest naprawdę sporo. Childish Gambino, Algorithm. To jest utwór, który no, dobrzmiewa nam do końca na trójkowej antenie. Płyta ukazała się 13 maja. Na swoją obronę mogę powiedzieć, że w tym utworze jest bardzo ładny, chwytliwy refren, ale na tej płycie są również utwory, które są w całości chwytliwe. I właśnie teraz jeden z nich. Funkowa gitara w tym utworze naprawdę się udała. To Be Hunted, Childish Gambino z jego najnowszej płyty Atavista, która okazała się 13 maja. A skoro jesteśmy już, można powiedzieć, że w klimatach tanecznych, to przeskoczymy do kolejnej płyty, która ukazała się wczoraj. Podobnie jak nowa płyta Billie Eilish. Na razie nie powiem, co to za płyta dokładnie, ale mogę zdradzić, że utwór, który właśnie się zaczyna, jest autorstwa Tori Moi i Bridgin. I wzięli na warsztat utwór Tom Club, który w 1984 roku zagrało na żywo Talking Heads. Proszę bardzo. mama said, oops, your mama. Roy Moore i Brian w utworze Genius of Love. I ten utwór pochodzi z wydawnictwa Everyone's Getting Involved, a tribute to Talking Heads Stop Making Sense. I wszystko staje się w tym momencie jasne. Zebrało się bardzo wielu uznanych i mniej znanych artystów, którzy postanowili wziąć na warsztat wydawnictwo właśnie Talking Heads Stop Making Sense 1984 roku i nagrać nowe wersje. Kto bierze udział w tym wydawnictwie? Miley Cyrus, Lord, Girl in Red i ten utwór Girl in Red, który pochodzi z tej płyty, można na niego głosować w nowej liście przebojów pierwsza trójka do drugiego notowania. Zachęcam, choć może niekoniecznie na ten utwór, ale zachęcam oczywiście do partycypacji. W każdym razie artystów jest naprawdę wielu, można wymieniać i wymieniać 16 świetnych utworów i jeszcze będziemy do tej płyty wracać. Tymczasem myślę, że warto zobrazować, dlaczego ci wszyscy artyści wzięli na warsztat właśnie wydawnictwo Talking Heads Stop Making Sense z 1984 roku. Genius of Love. What you gonna do when you get out of jail? check it out. Stepping in a rhythm to a gorgeous flow. Who needs to think when your feet just go? Like a hippity hop, at a hippity low. Who needs to think when your feet just go? Go Hannah, Hannah, Hannah, Hannah. Oh, Hannah. Who needs to think when your feet just go? Go Hannah. Good to me. Brawa absolutnie się należą i niewykluczone, że właśnie ta charyzma Davida Byrna spowodowała, że powstało bardzo wiele ciekawych utworów, które można znaleźć oczywiście na albumie Talking Heads, kompilację, którą będziemy jeszcze grać. Tymczasem przechodzimy do Franka Zappy, ponieważ wczoraj zostało odkopane kolejne nagranie, jedno z wielu nagrań Franka Zappy, który gra po prostu na żywo. Ja muszę się przyznać, że jestem troszkę psychowanym Franka Zappy i za każdym razem, kiedy wychodzą kolejne nagrania, to religijnie ich słucham. Czy to jest powód, żeby puszczać je teraz? Pomidor. Thank you. Frank Zappa, The Duke, Take Two. Nagranie z 1968 roku, ale ujrzało światło dzienne dokładnie wczoraj. I można troszeczkę się wymarzyć, zamarzyć przy tym pięknym nagraniu. I zaraz Frank Zappa odliczy, uwaga. No, trochę było słychać. I Frank Zappa odliczył panom z The Beach Boys, ponieważ płyta Pet Sounds, która obchodziła swoje urodziny niedawno, dwa dni temu konkretnie 56 lat. Grzechem byłoby nie zagrać, prawda? How can it be? Beach Boys. The Beach Boys. Urodzinowo. No powiedzmy, że urodzinowo, ponieważ płyta Pet Sounds 16 maja 1966 roku się ukazała. To daje nam 58 lat plus 2 dni. Myślę, że za 2 lata będzie można zrobić taką poważną audycję na temat tej płyty, ponieważ jest fantastyczna, bardzo dobrze wymyślona, pod względem muzycznym jest szalenie intrygująca. No i w pierwszym utworze, który Państwu zaprezentowałem z tej płyty, czyli You Still Believe in Me, można było usłyszeć chociażby klakson rowerowy. I właśnie takie drobne smaczki na tej płycie powodują, że jest genialna. Moim skromnym zdaniem Beach Boys wygrywa rywalizację z Beatlesami, ale myślę, że z każdym fanem muzyki można się pokłócić o to, czy Beach Boys, czy Beatlesi. Co kraj, to obyczaj. W każdym razie, myślę, że właśnie za 2 lata będzie można zrobić taką poważną audycję na temat tej płyty. Myślę, że dobrym miejscem będzie Muzyczny Klub Trójki, który odbywa się w każdy piątek od godziny 22 do 12. W tym tygodniu Jacek Hawryluk gościł fantastycznych ludzi, którzy opowiadali o płycie Jantar. Nowej płycie Jantar, która ukazuje się w najbliższy piątek i o tej płycie jeszcze porozmawiamy w następnej godzinie. Tymczasem na sam koniec naszego spotkania w pierwszej godzinie zagramy The Lemon Twigs. The Lemon Twigs, czyli zespół, który garściami czerpie z Beach Boys i 3 maja wydali swoją najnowszą płytę, więc mamy całkiem dobrą okazję po tych Beach Boysach, żeby przypomnieć kilka utworów właśnie The Lemon Twigs. How Can I Love Her More? Słyszymy się kilka minut po godzinie 17. Just what she's looking for. She walks right through that.